Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 براشانيا ميناتو فريمه 1 براشانيا ميناتو فريمه 1 كم شربت؟ колко имате изпиено؟ колко имате изпиено؟ كم اشتغلت؟ колко работевте؟ колко работевте؟ كم كتبت؟ колко напишавте؟ колко напишавте؟ كيف نمت؟ Како спиевте? Како спиевте? Кейфа нежахт фи ал-имтихан? Како го положивте испитот? Како го положивте испитот? Кейфа важадт ал-тарик? Како го најдовте патот? Како го најдовте патот? Ма мен текалемт? Со кого разговаравте? Со кого разговаравте? Ма мен тавадат? Со кого се договоривте? Со кого се договоривте? Ма мен ахтафалт биид миладак? Со кого славевте роден ден? Со кого славевте роден ден? Ајне кунт? Каде бевте? Каде бевте? Ајне кунт тескун? Каде живеевте? Каде живеевте? Ајне кунт тештегел? Каде работевте? Каде работевте? Маза насахат? Што препорачавте? Што препорачавте? Маза акелт? Што јадевте? Што јадевте? Ма аллази арифтуху ан тажруба? Како дознавте? Како дознавте? Кам канат суръатак фи алсейр? Колку брзо возевте? Колку брзо возевте? Кем муддат тајаранак? Колку долго летавте? Колку долго летавте? Кем ал-иртифа аллази кафастуху? Колку високо скокнавте? Колку високо скокнавте? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية